राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 10 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 8:30 सिकंदराबाद राम पराकृत नवदंडम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेते गोपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरनाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हम लोगों के पास दो तरह की पूंजी है। एक तरह की पूंजी की तरफ तो आप लोगों ने ध्यान दिया है जिसकी ज्यादा आवश्यकता है नहीं, और जिसके परम धन की तरफ ध्यान नहीं दिया है, दिया तो बहुत कम दिया है, उसकी आवश्यकता बहुत विशेषता से है। ये धन रूपी पूंजी है, इसका तो ध्यान दिया आपने, परंतु समय भी पूंजी है, इसी तरफ ध्यान नहीं दिया है। धन तो नया भी कमा सकते हैं, परंतु वो पूंजी जितने मिली है बड़ी भारी मूल्यवान है और वो पैदा नहीं की जा सकती। जितनी उम्र मिली है जिसको जितनी जितनी उतना ही समय है, वो जैसी महान पूंजी है ऐसी कोई पूंजी नहीं है। और समय रूपी पूंजी खर्च किया जाए तो मूर्ख से विद्वान बन जाता है, समय रूपी पूंजी का सदुपयोग किया जाए तो वो महात्मा बन सकता है, समय रूपी पूंजी के कारण से वो जन्म मरण से रहित हो सकता है, परमात्मा का साक्षात कर सकता है, तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सब संसार से ऊंचा हो सकता है, सदा के लिए मुक्त हो सकता है, सदा के लिए दुख मिट सकता है, सदा के लिए न्याय हो सकता है, जिससे बढ़कर कोई बात नहीं, जिससे बढ़कर कोई स्थान नहीं, ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है। इस जीवित अवस्था में इसी में बहुत बड़ी भारी उन्नति कर सकता है। वो समय रूप ऐसी पूंजी है, वो थोड़ी में भी बहुत है, बहुत ही बहुत है, बहुत भी बहुत है, थोड़ी भी बहुत है, वो मिली है जितने में काम हो जाएगा अपना, इसमें फर्क नहीं है। केवल चाहना चाहिए, धनरूपी पूंजी के लिए तीन बात चाहिए, मुख्य चाहिए इच्छा और उसके लिए चेष्टा और उसके लिए कर्म। प्रारब्ध संयोग मिलेगा तो आपका पुरुषार्थ आपकी इच्छा सफल होगी, प्रारब्ध नहीं मिलेगा तो उतनी सफल नहीं होगी, और उल्टा होगा तो धन खर्च हो जाएगा, पैदा नहीं होगी, खतरा है दोनों ही। पर पारमार्थिक पूंजी में ये बात है कि वो बात नहीं है, उसमें नफा ही होगा, नुकसान होगा ही नहीं, और जरूर शुद्धि हो जाएगी, शुद्धि में संदेह है नहीं, ऐसी है। पर उसके लिए तत्वता नहीं है, भाइयों की बहनों की उसके लिए तत्वता नहीं है, वैसी इच्छा नहीं है, उसमें केवल इच्छा की जरूरत है, प्रावधान की जरूरत नहीं, उपसार की जरूरत नहीं, केवल लगन, केवल इच्छा, केवल अपनी सहना, केवल सहना मात्र से वो चीज मिलती है, सबको मिलती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, सबको मिलती है। भाई हो, बहन हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको मिलती है। ऐसी बड़ी पाची पूंजी अपने पास है, अगर उसका सदुपयोग किया जाए, खास करके अपनी इच्छा हो कि मेरे को भगवत प्राप्ति हो, तत्व की याद हो, जीवन मुक्ति हो, तो आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। उन्नति जरूर होती है, उसमें संदेह नहीं है। और उसके लिए युक्तियां भी विशेष मिली है, कई कौ बात माता मैं बता भी सकता हूँ, पूरी भाई पूरे भगवान जाने, परंतु बहुत अच्छी बड़ी उन्नति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। केवल इच्छा की जरूरत है कि मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा जोरदार होनी चाहिए, समझेगा। इच्छा मात्र से केवल परमात्मा ही मिलते हैं, और तेज मिलती नहीं, धन मिलता नहीं, पदार्थ मिलते नहीं, राज्य मिलता नहीं, जमीन मिलती नहीं, घर नहीं मिलता, मनुष्य नहीं मिलते, इच्छा मात्र करने से दूसरी कोई चीज नहीं मिलती, परमात्मा मिलते हैं। केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल साधना, पर साधना केवल साधना, केवल साधना चाहिए, केवल साधना, केवल साधना क्या होता है, मानो परमात्मा की साधना केवल, केवल वही इच्छा हो और कोई इच्छा ना रहो, तो जरूर पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं है। इच्छा मात्र से इतनी सस्ती चीज कोई संसार में हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, केवल भीतर की चाहना। जैसे भूखा आदमी कहता है रोटी मिला मैं तो जी नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा, इसलिए की चाहना चाहिए, ऐसी चाहना चाहिए तो तत्व की प्राप्ति हो जाती। आप पढ़े लिखे हो ना हो कोई परवाह नहीं, आप जानकार हो न हो कोई परवाह नहीं, केवल इच्छा चाहना केवल, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तेरे कारण आज मेरो हिमरो उजड़ो जावे, तुम्हारे बिना, केवल तुम्हारे बिना बेचैनी हो रही है, जी नहीं सकता, और चीज स्वार्थी नहीं, एक एक तू ही मन भावे, और कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, ऐसी इच्छा हो जाए तो उसी प्राप्ति हो जाए। पढ़े लिखे को पढ़ भगवी, जानकार को अजान को भी, मेरी कैसी योग्यता है कैसी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। पारमार्थिक उन्नति में आपकी योग्यता कैसी है कैसी नहीं, किंचित बात जरूरी नहीं है। आप कितने जानकार है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप किस ऊंचे वंश में पैदा हुए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य सब प्राप्त कर सकते हैं, उसमें किसी वर्ण की जरूरत नहीं, आश्रम की जरूरत नहीं, किसी बाह्य पदार्थ की जरूरत नहीं, भारत की कोई वस्तु की योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल इच्छा चाहना, केवल चाहना, एक तू ही मन भाव है, एक एक एक ही जगह, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है तो सातक तुलसीदास। जैसे पपिया होता है वो केवल बदल की मूझ चाहता है, निरई सिंधु सर सरवारी, नो रूप बिंदु नहीं हो सुखारी, केवल रूप बिंदु भगवान का रूप चाहिए, उसकी चार सात जाए तो वो काम हो जाए। तो कहते वो चाहना कैसे जगे, चाहना जगे कैसे, तो भाई दूसरी चाहना छोड़ने से, और चाहना छोड़ दो वो चाहना हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मन और शरीर मिलाई केवल उसके लिए है, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, धन कमाने के लिए, भोगों के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अन्न दुखदायी, स्वर्ग अधिक नहीं है, केवल उस तत्व के लिए मिला हुआ है, उसके लिए मिला है। और हमें क्या बाकी रहेगा, केवल इच्छा हो जाए मिल जाएगी, क्यों उसके लिए ही शरीर है। ये मानव शरीर मिला है, ये भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, कोई शरीर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बाल बालक ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे इसे बाहर का ही हो, कोई आश्रम विशेष की जरूरत नहीं, कोई वर्ण विशेष की जरूरत नहीं, विशेष इच्छा की कहना है, केवल चाहना, उस चाहना मात्र से वो तत्व तो मिलता है, संदेह नहीं इसमें, क्योंकि उसके लिए ही मानव शरीर मिला है। अगर वो मिलने में अगर संदेह है तो फिर और क्या, और मनुष्य शरीर का मतलब क्या हुआ, मनुष्य शरीर और का मतलब नहीं है, और योग्यता ही मनुष्य में इंसान और है वन में क्या फर्क है, मैं बता दो, इंसान और हैवान, मनुष्य और पशु में क्या फर्क है, यही फर्क है कि पशु को वो योग्यता में नहीं मिली है, वो अधिकार नहीं मिला है, मनुष्य को अधिकार है, योग्यता है, आपकी जैसी योग्यता है जैसी। कारण क्या भाई, इतना क्या कारण है, कारण एक खास बड़ा भारी है, वो क्या है, आप भगवान के अंश हो, जीव मात्र परमात्मा का साक्षात अंश है, और अंश को नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा, अंश ही अंश को नहीं मिला तो कुछ मिलेगा, सब अधिकारी है, केवल अंश होने के कारण से अधिकार है पूरा, ऐसी प्राप्ति है, केवल चाहना चाहिए, पर इसकी परवाह नहीं है। बड़े दुख की बात है कि मानव शरीर मिल गया और मानव भी अच्छे ढंग से मिला है, और इससे अच्छे ढंग से बातें भी आपको मिल सकती है, परंतु भाई एक ही है, उद्गत अभिलाषा नहीं, उत्कट अभिलाषा एक ही अभिलाषा, एक इच्छा ऐसी हो जाए दूसरी इच्छा सब वृद्धि हो जाएगी, और दूसरी इच्छा छोड़ने से एक इच्छा मुख हो जाएगी। जैसे ये वृक्ष है, यानी पास की चार क्लास दे जाओ एक इच्छा बन जाएगी तो फैल जाएगा, ऐसे एक इच्छा को रखो आप, दूसरी इच्छा को छोड़ दे जाओ हो जाएगी, उसे प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बड़ी भारी बात है, सब कल्याण की, सब उद्धार की बहुत बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे रहा हूँ, आपके सामने ठगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसे मेरा कोई मतलब नहीं है, सच्ची बात है। मेरे मन में आई कि भाई भी थोड़ा इतना नाम थोड़ी है, बहुत बढ़िया बात हुई, जितने आदमी कम होंगे उतने बात दामी होगी, दामी बात ऊंची बात निकलेगी, बहुत आदमी हो तो बढ़िया नाम निकलेगी, परंतु वो सामान्य बात हो गई, थोड़े आदमी हो गए तो बहुत विशेष बात होगी। बढ़िया मौका है आज, मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी आनंद की बात है, थोड़े आदमियों में गहरी बातें अच्छी तरह से प्राप्त की जा सकती है, ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर, बहुत उत्साह की बात है। बात केवल जानना क्या है कि अपना जो ये देश है, ये वेश है, ये शरीर है, ये चीजें हैं, ये कोई भी साथ में रहने वाली नहीं है। कोई भी चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। इनमें शंका उचित करो, आपके जो संपदा होगा शंका हो, आपके साथ रहने वाली कोई चीज नहीं है। क्या ये शरीर साथ में रहेगा? क्या ये कुटुंब साथ रहेगा? क्या ये जमीन साथ रहेगी? क्या धन ये साथ रहेगा? क्या चीज साथ रहेगी? आप जरा ध्यान दे विचार करो कि आपके साथ रहने वाली चीज क्या है। ये शरीर रहेगा? ये सब छूटने वाला है। जो मिलती है भी छूट जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती। पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। मिलती है भी छूट जाती है। तो ये सब मिलने वाली और बिछड़ने वाली है। इनमें जितनी आपको चीज मिलती है, याद कर लो, लिख लो, कंठस्थ कर लो और शंका करो खूब। जो आपको चीज मिलती है, बिछड़ने वाली बिछड़ती है। मिलने वाली बिछड़ने वाली अपनी होती है। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किया भाई भाई मिल गए, साथ में मिल गए, आगे जाते हैं उनका मार्ग इधर गया, आपका मार्ग इधर गया, अलग हो जाते हैं। तो मिलते और बिछड़ जाते हैं, उनसे हम संबंध होता है। क्या वो चीज हमारी होती है? क्या हमारे साथ रहती है? परमात्मा एक है, वे सदा साथ में, पहले विषय नहीं है और विषय दूर होंगे नहीं, कभी दूर हो सकते नहीं। परमात्मा सर्व समर्थ है, परंतु आपसे दूर होते में असमर्थ है। इसमें बिल्कुल असमर्थ है, ना ताकत है, सब सामर्थ्य नहीं है। दूर होने की सामर्थ्य नहीं है भगवान में। अगर दूर हो जाए तो भगवान दो हो जाएंगे। आप दूर का आप एक भगवान हो जाएंगे, दूर हो जाए तो भगवान दो हो जाएंगे, तो हो सकते ही नहीं। सर्व व्यापक चीज दूर कैसे हो रही? दूर है तो व्यापक कैसे होगी? दूर हो नहीं सकते। ऐसा बड़ा सुंदर मौका है, बड़ा असल असली असली मौका है। केवल चाहना, केवल चाहना, केवल उसी चाहना। वो हर वो चाहना, दूसरी चाहना छोड़ने से हो जाएगी। दूसरी कोई चाहना हो उसको छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। आप दूसरी चाहना छोड़ोगे तो क्या होगा बताओ? वो चाहना ऐसी विलक्षण है कि दूसरी चाहना हो कोई जरूरत नहीं। और एक बात और है, वो भी जरूरत तो नहीं है परंतु कोई कमी नहीं रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। एक परमात्मा की इच्छा होने पर किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी, आपके उस चीज की परवाह ही नहीं रहेगी। और सब चीजें आपकी गर्ज करेंगे, आपको गर्ज करने की जरूरत नहीं है, आपकी गर्ज करेगी। ये आपको गर्ज होगी नहीं, आपकी इच्छा होगी नहीं। चीज गर्ज करेगी, चीज आपकी गर्ज करेगी। इतनी बड़ी बात है, इतनी आवश्यक बात है, ऐसी असली बात है। केवल इच्छा हो, केवल इच्छा हो, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे हो, क्या करूं, ऐसी इच्छा। जय कर जय पर सत्य संदेह, सोते मिलते न कुछ संदेह। जिसका सत्य स्नेह है वो उसकी बिना संदेह मिलता। जय कर जय पर सत्य स्नेह, सोते मिलते न कुछ संदेह। इसमें संदेह नहीं है, कोई भाई क्यों ना हो, कैसे क्यों ना हो, सबको मिलते हैं। मिलने तैयार बैठे थे यार, देखो आज बस तुम्हें सब महंगी हो गई, पांच रुपया सस्ता हो गया, रुपया सस्ता हो गया, शेर भर घी का 100 रुपया 100-150 रुपया गाय का घी होगा। हम पढ़ते थे तब एक बार 4 रुपये शेर हो गया घी 4 रुपये शेर हो गया एक बार। हमने सोचा गजब हो गया, दूंगी 3 पाव घी मिलता था 12 आना 10 आना 12 आना 14 आना 12 आना 14 आना वर्षों पहले शेर सवा शेर मिलता था। अभी तो मेरे सामने मिलते थे, ये मेरे जन्म से पहले की बात, सवा शेर शेर ये मिलता था रुपया का। आज एक शेर के 100, 150, 200 100, 150, 200 पूरा मेरे को पता नहीं है कि हम तो मुफ्त खाने हो रहे हैं, हमारे क्या पता, हमारे तो मुफ्त मिलते सब्जी के। बाबा जी रोटी कहाँ खाते हो, कि रावण है मैं घी के चुपड़ी भी आती है, हमारे पता नहीं, हमारे क्या पता क्या भाव मिलता है, हमारे मुफ्त आती है सभी, इस वजह से हमारे को पता नहीं पूरा। पर सुनता हूँ कि 150-150 रुपये शेर ऐसा महंगा घी है, गाय का घी बड़ा महंगा है, अस्सी घी और नकली सब चीजें नकली, अदरक नकली है, अदरक नकली है, मिर्चा नकली, अदरक नकली, आटा नकली, कोमचा आटा, आटा नकली, सब नकली नकली, छात्र भी नकली, गृह भी नकली, ब्राह्मण भी नकली, मेसी भी नकली, असली चीज बहुत कम, साधुओं को देखो तो नकली मिलेगा, मकान नकली मिलेगा, असली मकान नहीं मिलेगा, असली चीज नहीं मिलेगी, नकली बातें मिलेगी, खाना बजाना आशीष मिलेगी, ये सत्संग मिलेगी, असली चीज मिलती नहीं है, असली चीज नहीं मिलती, नकली नकली, परमात्मा असली वो असली है, वो नकली नहीं, वो असली, उसने ठगाई तो बहुत हो सकती है पर परमात्मा तक नहीं देते हैं, परमात्मा तक नहीं है। और बातें ऐसी में है, हम प्राप्ति कर रहे हैं, हमारे गुरु जी महाराज ऐसे वो परमात्मा को प्राप्ति कराते भाई यूं करते यूं करते, ऐसी बातें तो बहुत मिलेगी, सच्ची चीज नहीं मिलेगी, ठोस चीज नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत बातें कही देहादून की बात है, तीन सुनाई थी उन्हें डबल में सुनाई, बहुत ही हंसा रही होगा, बस कहोगे हमारे जरूरत है रुपया नहीं, रुपया लाओ, अंत में रुपया बांधो अच्छा रुपया लाओ, परमात्मा प्राप्ति करा देंगे रुपया लाओ, ठगाई होती है, ऐसी ठगाई होती है, बीती हुई बात है, डबल में गई थी पास में देख क्या सोचेंगे अमृत लगो, ऐसी चीज है, असली वास्तविक बार बार भी उन्नति होती नहीं। मैं कहता हूँ गीता और रामायण इनके विषय में बातें बहुत बढ़िया लिखी है, उन्नति जरूर होती है और साधना करे तो उन्नति जल्दी हो सकती है, ऐसी बातें है जरूर है। इस विषय में मेरे इच्छा थी पहले, अब भी है, अब मैं बोलते बोलता हूँ, ये कहते हैं मेरे को कि आप उसमें क्या पढ़ते हो, मेरे सज्जना कहते मुक्त और पुस्तक में नई नई बातें मिलती है, विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, अच्छा अलौकिक बातें मिलती है, विशेष संतोषदायक बातें मिलती है, ऐसी बातें है आपको भी मिल सकती है, ठगाई की बात नहीं है, मिले तो आप ले होती मिले तो छोड़ दो, बिल्कुल सीधी बात है, मिलती जरूर, ऐसा मौका सुंदर मिला हुआ है भाइयों सज्जनों, कृपा करो सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामिन, एक हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ आप भूलो नहीं, हे हरदम लगन लगाओ, किसी महात्मा की, किसी संत की, किसी गुरु की, किसी की जरूरत नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, केवल ये बात। आप लगाओ एक हाथ में, किसी संत की पूछने की जरूरत नहीं। रात और दिन लग जाओ पूछे, हे नाथ, हे नाथ, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बताएगा, क्या बताए, पता नहीं। हे नाथ, भगवान सब सुनते हैं, आपकी प्रार्थना पूरी सुनते हैं। पाई पेपर होता है, उसमें लाज में सुनवाई होती है, अरे कागज चलता नहीं। ऐसे ही भगवान के यहाँ सलामी नहीं सुनती, सच्ची बात भीतर की होती है, बहुत सुनती, बहुत आदर है उसका। नकली चीजें फैली है तो असली का आदर हो गया है, ऐसी बात है। आप सच्चे जैसे लग जाए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, जोर से करावे, जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर फर्क पड़े तो आपको विश्वास हो जाएगा कि फर्क पड़ा है तो और पड़ेगा, और पड़ेगा, और पड़ेगा। आपको विश्वास के लिए यही बात कहता हूँ, बहुत जल्दी होते हो, संदेह नहीं। सच्चा चाहिए, सच्चा थी। आज अच्छे आदमी की भी जरूरत है, अच्छे साधु की भी जरूरत है, अच्छे ब्राह्मण की भी जरूरत है, अच्छे क्षत्रिय और वैश्य शूद्र की अच्छे की जरूरत है। सच्चे हृदय से लग जाओ, जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वो स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुझसे स्वामी मेरे जैसे पापी को भी स्थान है। विनय पत्रिका में बड़े संकोच से कहा है सीता जी की प्रार्थना, कबो का हम पर हो सर मा मा मा मा मा कबो का हम पर हो सर पाए, मौका मिले तो भगवान से मेरी प्रार्थना कर, मेरा नाम मत लेना, नाम मत लेना पहले। एक ऐसा है आपका दासी दास कहा है, तुझे दास का दास है, आपका दासी का दास कहलाता है, ऐसा नाम ले पेट भरता है और आपके नाम से पेट भरता है, ऐसा जंग करता है। नाम देना, नाम ले तो मरण पता ही नहीं, उठी नहीं है, नाम मेरी बात बन जाएगी। मैं आपके स्वामी के गुण गाऊंगा, राम जी गुण गाऊंगा, पति बर्ताओ के लिए पति के सिवाय मुझे क्या चीज होती है। नाथ जो तो गुण गाए, आपके मालिक के गुण गाते, ऐसी कृपा करो आप। पहले ऐसे कहना, भगतों की कथा सुनाना, चित्त दवित हो जाए तब कहना, तब चित्त गदगद हो जाए उसको, ऐसे घोषणा जी मनाते हैं। लिखे आए मैंने पत्रिका में, ऐसा मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, सुंदर अवसर है। सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कांड में वह पहुंच सट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कांड में वह पहुंच सट ही जाए। साचे रचे राम, साचे रचे राम, नकली सिखाओ नहीं हुआ, नकली सिखाओ नहीं हुआ, असली चीज की जरूरत है। नकली और नकली बढ़ गई चीजें, ऐसे मौके में असली चीजों की जरूरत है। तो आप आज बड़ी आनंद की बात है, अच्छे भाग्य की बात है, आज भी थोड़े आए, थोड़े आए तो बहुत मार्मिक बात होगी। आप अगर पूछो सात पास और बढ़िया होगी, मैं पूछने में मन में से चाहता चाहे चाहता जोरदार, वो प्रश्न होता भीतर से नहीं होता है, ऊपर की बात काम नहीं था, भीतर की चाह हो। जैसे भूखा हो अत्यंत अत्यंत प्यासा हो, ये भाई अन्न चाहिए हमारे, तो जल चाहिए, ऐसे भगवान की साधना हो, और पूछो तो बात बहुत बढ़िया दिख रही, बहुत उत्तम बात दिख रही। मेरे को याद नहीं आती है, ऐसी साधना होने पर बात आती है, सत्य आती है, स्वाभाविक आती है, स्वाभाविक। इस बात से कृपा करो, इस विषय में गहरे उतरो। बहनों माताओं से भाइयों से कहना है, सच्चे हृदय से चलो, आप हृदय से जरूर जरूर फायदे। इसे संदेह नहीं है, उत्साहना केवल सहना, केवल सहना, केवल परमात्मा की। वो कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है। क्या कष्ट ने सो मरिध्वंत गोरगात प्रेगात विधावत वृषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद्वयात मृत्यु प्रधावत त्यागम तमीम ही उसके मैं शरण हूँ। गजन अश्वंत सरसुरहरिम खत चक्रम और शिव शाम मुझे करात किस राम नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे भगवान हे नारायण आप उसे विषाम बुझ करम कमल लेकर गजेंद्री दुबरी आदि की रक्षा करी। वो भगवान आज भी तैयार है, विशेषता तैयार है। शुद्ध सरस सरोवर गृहता दृष्टवा करुत्मति हरे खौपात चक्र खौपात चक्र नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। ए भगवान आज भी तैयार है भाइयों सज्जनों सज्जनों आते है। जैसे आज चीजें महंगी होगी पैसा सस्ता हो गया, इस जैसे चीजें महंगी होगी भगवान सस्ता हो गया। आज और चीजें सस्ती होगी भगवान महंगा हो गया। भगवान सस्ता महंगा नहीं, भगवान सस्ता हो गया। क्यों भगवान अगर पूछते ही नहीं टक्कर लेवर ही नहीं, क्या करे भगवान का। भोग चाहिए हृदय चाहिए, रुपया भोग रुपया दो चीज गए दुनिया पागल हो रही है, रुपया इकट्ठा करना भोग होना बस। ऐसा समय बड़ा बढ़िया मिला है, उत्तम समय है बार परमात्मा की प्राप्ति का। सच्चे हृदय से धर्मात्मा प्राप्ति चाहे, इस वास्ते बड़े आनंद से। समय आपके पास एक पूंजी है, समय आपके पास दो पूंजी है, रुपये पैसों की और ये समय की। समय की पूंजी जितनी बढ़िया है, रुपये पैसे बढ़िया, उसके अलावा कुछ नहीं। समय देने से रुपये मिलते हैं, रुपये देने से समय नहीं मिलता। अगर रुपया देने समय मिलता तो धनी आदमी मरते ही नहीं। 10,000 की होती है ऊपर, 20,000 की होती है ऊपर, मरते नहीं। परंतु कोटी एक मिलती नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी मिनट दो मिनट भी मिलता नहीं। रुपये से नहीं मिलती चीज, सब रुपये से चीज मिलती है, उम्र नहीं मिलती। उम्र भी धन है, वो अपने पास है। वो धनवान से धनी हो आप लोग, सब माता बहनों भाई आप बड़े धनी हो, धनी धनी धनी। मानव शरीर है, मानव शरीर है। ये मनुष्य की परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्टिफिकेट है, भगवान ने कृपा कर दिया है। ऐसी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। केवल साधना, केवल भीतर की साधना असली और जरूरत नहीं, सब साधना पूरी हो जाए, संदेह नहीं है। आजकल का समय बड़ा बढ़िया है। गोस्वामी जी से तुलसीदास ने लिखा है, गोस्वामी जी लिखा है, कल युग सब युग आद नहीं। ध्यान नहीं दिया है, पहले ध्यान नहीं दिया है। कर युग सब युग आना नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए। कर युग सब युग आना नहीं, कर युग सब युग निंदा करते हैं कल युग की, गर्द सुख सम सुख आनंद वो स्वाम जी कहते हैं, कोई तुलसीदास महाराज कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज जैसा भगत बहुत कम हुए, बहुत कम हुए। वे कहते हैं गर्द सुख सम सुख आनंद जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भोतर बिना प्रयास, बिना प्रयास संसार उदय हो जाए। ऐसा कर दू हमारे को मिला है, ऐसा मौका हमारे को मिला है। वो स्वामी महाराज जो संबंध 1600 दिशा कर्म पता है, वो 10 दिशा 1600 दिशा कितना वर्ष हो गया, समय बहुत गिरा है उसके बाद में, बहुत गिरा। कितनी स्थिति मेरे बालक मन में 8 और 10 वर्ष सोया सोरी खूब खेलते थे, नंगे फिरते थे। मैंने देखा 8-10 वर्ष सोया सोरी मैंने देखा। तो वह वर्ष में कितना समय मिले चलता, फिर अभी से तो समय था। तुलसीदास महाराज वे कहते कर तो सब जुगान में जो न कर विश्वास। अच्छे अच्छे महात्मा कहते हैं कले दोष नहीं दे रहा था हृदय को महान गुना, कले दोष नहीं दे, दोषों का खजाना है नहीं दी है, कले दोष नहीं दे रहा था हृदय को महान गुना। कीर्तन देव कष्ट से केवल कीर्तन कर से मुक्त रहेगा, परम भरे आशुति प्रबल प्राप्त हो जाए। कीर्तन देव कष्ट ऐसा युग है बढ़िया, वो युग हमारे को मिला है। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, अलोक विचित्र विचित्र कृपा है, ऐसी कृपा भगवान की। इस वास्ते भाइयों बहनों चेत करो, चेत सच्ची लगन लगाओ। बहुत समय चला गया सत्संग करते करते, समय चला गया सच्ची लगन नहीं लगी। लगन लगन सब कोई कहे, लगन का आवे सोए नारायण, जिस लगन में तन मन लीजे खोए। मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। खाना पीना विश्राम भूल गया, ऐसी रहे चटपटी मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। भगवान कैसे मिले, कहने कैसे मिले सामरियो जानी माने ओलू आवे दिन रात रे सामरियो। भगवान ही ओलू आवे, क्यों मिले कब मिले कब मिले कब मिले। ऐसा समय है अभी, मौका बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया है। खराब संभव भागवत माया है, कलयुग में जन्म से आती है। सतयुग में होने वाली जनता भी कलयुग में जन्म से आती है। आप लोग मारवाड़ी शुद्ध हवा छोड़ कर गए, ऐसे समय हो बंगाल आदि में आप जाते हो, पैसा पैदा हो जाए, पैसा पैदा, पैसा पैदा हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते कलयुग बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, जल्दी सुधार हो जाए। ऐसा कलयुग है, कले दोष ने दे राजन, कले दोष ने राजन अस्ति हो महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम निर। ऐसी बात है भाइयों सज्जनों, विचार करो। रामायण आदि ग्रंथों में लिखा है, मैं मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ, उन ग्रंथों के पढ़ने से जो मेरे पर असर पड़ा है वो बात कहता हूँ, उन ग्रंथों की बात कहता हूँ जो संतान लिखा है, जो कहा है। इस वास्ते बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है। माता बहन भाई सबका एक क्यों इच्छा, क्यों इच्छा। और समय पूंजी आपके पास है, मनुष्य धर्म की पूंजी है, विशेष मिली है। इस पूंजी को ताश में, चौपड़ में, खेल में, तमाशा में, हाशी में, दिल्ली में, हवाई जहाज देखने लगी देखने है। अरे समय समय समय कीमती है, कीमती बहुत कीमती समय है, जिसमें भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो दुर्लभ दुर्लभ मानुषो होते ही नाम उन मनुष्य को भी आज पैदा नहीं होने देना, पैदा नहीं होता। कलयुग की बहुत बड़ी भारी कलयुग की चाल है कि जन्म नहीं लेना, मनुष्य जन्म शर्म नहीं ले, मनुष्य जन्म जन्म लेगा तो भगवत प्राप्ति कर लेगा। इस वास्ते जन्म ही नहीं हुए, मनुष्य का जन्म ही नहीं हुए, और वह विशेषता से फैली है हिंदुओं पर, मुसलमान 60 साल तक रही, 31 वर्ष हो गए, 24 तक कर सकती मुसलमानों के, आप कोई भी 24 तक नहीं मिलेगा, 4-5, 1-2-3-4-5 बस, 1-2-1-2-1-2 सरासरी। उनमें भी उगता गए, उनमें बंद करो बंद करो बंद करो, ऐसी दशा हो रही है, बुरी दशा हो रही है, बुरी दशा। कलयुग राजेला बढ़ गया, सबका सब कमजुम राजेला, कैसे मिले, रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, रहने का स्थान नहीं मिलेगा। मैं कहूँ अन्न नहीं मिलेगा अन्न, और अन्न नहीं पानी नहीं मिलेगा पानी, अन्न नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा खेती करेगा कौन। जब 1-2 ही छोरा जन्मेगा तो मौत तो सदा तैयार है, खेती कौन करेगा, खेती में अन्न पता कैसे होगा। और कुआ जितना है उनमें सब नीचे जा रहा है पानी, बोरिंग करा रहे हैं, बार बार नीचे जा रहा है, जितने जी मिल दो मिल चार मिल में भरा हो जल, उसमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी अगर भर रही है और पानी कम हो रहा है या वर्षा कम हो रही है, पानी मिलने का मुश्किल हो जाएगा। सरकार कहती है सुझा घटाओ, ये संख्या घटने से नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मनुष्य संघ घटा दो। छोड़ दीजिए 11-11 लड़का की मैंने देखा एक के साथ में, और ये परिवार नियोजन करने के बाद 8-10 एक साथ एक स्त्री के बच्चे पैदे। पहले पुराने जमाने में 2 बच्चे मैंने देखे, ज्यादा तो 2 बच्चे एक साथ में, 6-6, 6-6, 6-6, 5-5, 10-10, 12-12 बालक एक एक स्त्री के एक बार में। ये परिवार नियोजन किया है, प्रकृति कुपित हो गई है, प्रकृति ने कुपित होकर के काम किया है, फिर तुम एक बार जन्म दे दो, एक बार में 12 जन्म आएंगे, क्या करोगे बताओ, एक बार में 12 जन्म आएंगे कौन कैसे करोगे। परंतु कलयुग राज्य है, वही बात चलती है, राज्य दिया हुआ है, सत्य निकटे सत्य निकट भगवान रहते हुए कलयुग की बात सह रहे हैं, क्योंकि उनको राज्य दे दिया दिया लेने। अंग एक थम समझना परिपाल जानते कलयुग को स्वीकार कर लिया। इस वास्ते भाई हो सच्चे दृश्य लग जाओ, हे नाथ एकदम आप और कुछ नहीं कर रहे, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ ये भूलो नहीं, 8 बार करो तो सही, आप करो तो सही, कृपा संदो कृपा करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ आप भूलो नहीं, हे नाथ आप भूलो नहीं। बहुत विशेष विशेष बातें आपके हृदय में पैदा होगी, और शास्त्रों की बातें ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें शास्त्रों बात आती है। लगन चाहिए केवल लगन, इसमें विद्या विद्या जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अपना संबंध जोड़ो। बालक रोता है माँ माँ माँ करता है, तुझे कोई चार महीने तो मैं माँ हूं ना, अरे मेरे को बालक माँ कहते हैं, मैं नहीं कहता, छोटे छोटे बच्चे हो माँ नहीं, तुम्हें माँ नहीं, गहरा कपड़ा बढ़िया है ना, मेरी माँ नहीं, अपनी माँ हो कपड़ा ही फटिया उठा गया नहीं है नहीं, मेरी माँ ऐसे भगवान मेरी माँ है, ऐसी कोई माँ मिलेगी नहीं, तो मैं माता पिता सबसे पहले माँ जाना हो लिया, सबसे पहले माँ का नाम दिया माता रामो मत्सगा रामचंद्र स्वामी रामो मत्सगा रामचंद्र। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें हमारी माँ भगवान तुम्हारी वही माँ है भगवान माँ है। ये बात है भाई 51 मिनट हो गया। भगवान के मन में आ रही है एकाकी नरम तो उपनिषद आता है भगवान मन नहीं लगा एक लगा भगवान मन नहीं लगा तो सृष्टि पैदा करी एकाकी नरम कर एक बहुत बहुत सजनो मौका है सच्चे हृदय से लग जाओ हे नाथ हे नाथ। अब भाई 51 मिनट आ गए थोड़े कुछ सूचना दे दो दे दो और फिर कीर्तन करो भगवान नाम का। कलयुग में कीर्तन का बहुत महत्व कले दोष कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम कीर्तना देव